Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 28 sierpnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie tyle biec. Że jedyny chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową stuła. Jeden raz wichnąłem sobie serce. Bywało, że obiłem sobie tyłu. Ale idę gdzie chcę, tak jak czuję jak mnie prowadzi mi mu spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nowi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. Biedak, a przepuszczałem kasę jak ten bał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedłem na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż u końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy. Mówiliśmy przed godziną piątą, choć nie zawsze. Głową w dół, jak zawsze, dobry Sosnowski. 4 minuty po 5, sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Polska w zasięgu płytkiego, wypełniającego się niżu, przemieszczającego się z rejonu cieśnin duńskich nad środkowy Bałtyk. Za frontem ponownie dotrze nad Polskę świeże, chłodne powietrze polarne morskie. Dziś na zachodzie kraju pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na Suwalszczyźnie możliwe burze. A wiatr południowy i zachodni słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Na termometrach od 19 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 21 w centrum, zresztą 21 w większości regionów oczko, a najwyższa temperatura dziś w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku do 23 stopni. Przed nami wtorek, 28 sierpnia. Słońce obudzi się, no już za pół godziny z niewielkim układem. Zajdzie po 19.30. Dziś imieniny Adeliny, Aurelii i Augustyna. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. Dziś też Święto Lotnictwa Polskiego. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię. dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Minut po piątej. Ta, co dziś przed nami, prezydent i przedstawiciele najwyższych władz państwowych wezmą udział w warszawskich uroczystościach Święta Lotnictwa Polskiego. W stolicy na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim zostanie odsłonięty pomnik Chwała Lotnikom Polskim, upamiętniający lotników, którzy podczas ostatnich 100 lat poświęcili swoje życie w służbie ojczyzny. Po południu odbędą się też tradycyjne uroczystości na Polu Mokotowskim w Warszawie przy pomniku ku czci lotników polskich poległych w latach 1939-1945. Obchodzone dziś święto, przypomnijmy, zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w Berlinie. W 1932 roku Polacy zdobyli pierwsze miejsce na samolocie RWD-6, którego współkonstruktorem właśnie był inżynier Wigura. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu ma się zająć m.in. projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Dziś czwarty dzień posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa będzie poświęcony obsadzie stanowisk w Izbie Cywilnej, nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Pierwotnie członkowie KRS-u już wczoraj mieli wskazać kandydatów do Izby Cywilnej. Plany pokrzyżował protest obywateli RP, którzy przez kilka godzin blokowali wejście na salę obrad. O 10:00 w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości rozpocznie się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie niejawne Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich. Początek posiedzenia o 10:00, a to posiedzenie zawierać będzie 85 punktów. Członkowie gremium mają m.in. przygotować harmonogram pracy. Możliwe jest też wydanie kolejnych decyzji. Z zagranicy dziś w Nowym Jorku zbierze się Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas posiedzenia ma się zająć sprawami kryzysów humanitarnych na Bliskim Wschodzie oraz w południowej Azji. W Stanach Zjednoczonych rozpoczną się dziś uroczystości pożegnalne Arety Franklin. Gwiazda muzyki soul zmarła 16 sierpnia po wieloletniej chorobie. Została uznana przez magazyn Rolling Stone za wokalistkę wszechczasów. Podczas 50-letniej kariery była wielokrotnie nagradzana. Zdobyła 18 statuetek Grammy, podbiła listy przebojów i serca fanów wieloma utworami. Artystka zmarła w wieku 76 lat. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Aretha Franklin. 13 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, szeleścimy trzema tytułami. Zaczniemy od Dziennika Gazety Prawnej, która informuje, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie przynosi spodziewanych efektów. Resort finansów chce wprowadzania dodatkowych sankcji. To oznacza, że kto spróbuje osiągnąć niedozwolone według fiskusa korzyści podatkowe, ten nie tylko je straci, ale dodatkowo zapłaci. Kara wyniesie 10% zaniżenia dochodu lub zawyżenia straty podatkowej, a gdy korzyść będzie dotyczyć innego podatku niż dochodowy, 40%. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie przynosi spodziewanych efektów. Fiskus straszy kolejnymi karami. O tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu. Dlaczego spółka GetBack, która uzyskała od inwestorów 3,5 miliarda złotych i nabyła wierzytelności za ponad 2 miliardy 700 milionów, chce oddać wierzycielom tylko 1,5 miliarda złotych, wyjaśnia dziś Puls biznesu. Dotarł do dokumentów prezentowanych przez zarząd GetBacku, Radzie Wierzycieli, które, jak zaznacza Dziennik, precyzyjnie wskazują, gdzie ulotniło się 2 miliardy złotych. Jak podaje gazeta, GetBack w kwestii odzyskiwania długów odstawał od średniej rynkowej. Były zarząd znalazł metodę, by to ukrywać, ba nawet przekonywać inwestorów, że radzi sobie doskonale. Pomogła mu kreatywna księgowość. O tym, jak miliardy uciekały z GetBacku, dziś Puls biznesu. Jeszcze Rzeczpospolita o tym, że w miastach i gminach trwa inwestycyjny boom. Samorządy budują drogi, linie tramwajowe i baseny. Lokalne inwestycje mają w tym roku sięgnąć rekordowych 72 miliardów złotych. Rzeczpospolita podaje, powołując się na wyniki ze sprawozdań budżetowych, w pierwszym półroczu zboczu lokalne inwestycje były wyższe o 87% niż rok wcześniej. Jak sprawdziła Rzeczpospolita, w niektórych miastach inwestycyjne przyspieszenie jest jeszcze większe. Przykładowo władze Zielonej Góry w tym roku zrealizowały już projekty za 111 milionów złotych, podczas gdy rok wcześniej za jedyne 11 milionów. Marszałek Podlasia zwiększył wydatki prorozwojowe o 200%, prezydent Katowic o 130%, ale są też samorządy, które zainwestowały mniej niż przed rokiem. Jak zaznaczono, mimo